الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں اور اپنے اپنے گھروں میں اسکرین پر دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل الحمدللہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں منعقد ہے، الگیگا گریر کی جانب سے یہ محفل منعقد ہے، آپ جان رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ الحاج تسلیم صابری صاحب تشریف لانے والے ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ نقیب محفل کے فرائض انجام دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر باآواز بلند درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو